aytadilarki, kana nabiy sallallohu alayhi vasallam yukthiru an yaqula ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ko'p mana shu duoni o'qir edilar: ey qalblarni burib qo'yuvchi, qalblarni ag'darib qo'yuvchi zot, mening qalbimni diningda mustahkam qilgin, diningda sobit qilgin deb doimo duo qilar ekanlar. Ikkinchi foyda, inson bu dunyodan yomon xotima topib ketishligidan Alloh taologa panoh so'rash kerak, Alloh taologa sig'inish kerak. Mana shunga targ'ibot bor: hamisha yomon xotimadan Alloh taologa yalvorib sig'inib, Alloh taolo chiroyli go'zal xotima berishini so'rashimiz kerak. Shuning uchun bu ummatning salaflari hamisha yomon xotima bilan bu dunyodan ketishdan qattiq qo'rqishar edi. Malik ibn Dinardan kelgan rivoyatda u kishi kechasi bilan soqolini ushlab aytarkanki, ey Robbim, sen jannatiylarni ham bilding, do'zaxiylarni ham bilding, bu Malikning diyori qayerda ekan deb yig'lab chiqar ekan. Sahobalarning ayrimlari o'limidan ilgari shunday yig'laganda so'rashgan ekan. Ular javob berib aytgan ekanki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan shunday deb turganlarini eshitganman. Alloh taolo maxluqlarni ikkiga qabzada ushlab aytdiki, bular jannatga, mana bular do'zaxga deb aytgan. Bu ikkita qabzani qaysi birida ekanligimni bilmadim degan ekan. Hafiz ibn Rajab rahimahulloh aytadilarki, yomon xotima bilan na'udubillah bu dunyodan ketishga sabab bandaning ichidagi yomonlik yashirib yurgan amallari sababli bo'ladi. Yashirib yurgan amalidan odamlar xabar topmaydilar. Yoki bironta bir amal tomondan bo'ladi, yoki bir so'z tomondan bo'ladiki, yomon qilig'ini odamlarga ko'rsatmasdan yuradi. Bu yashirin xislati yoki sifati o'limidan ilgari yomon xotima bilan ketishlikka sabab bo'lib qoladi. Shuning uchun banda hamisha qilayotgan amalidan aldanmasligi vojib va hamda o'zini yaxshi bo'lib, salohiyatli bo'lib yurgandan aldanmasligi kerak, jihodi bilan aldanmasligi kerak. Balki hamisha inson doimo qo'rquv bilan umidning orasida bo'lib, Alloh taolodan umid qilib va qo'rqib turish kerak bo'ladi. Uchinchi foyda, amallarning barchasi jannatga yoki do'zaxga kirishga sabab ekan. Embrionni onasining qornida bo'lish etaplari bu hadisda zikr qilingan. Keyingi foydada, embrion onasining qornida 120 kun 3 etapda, 3 bosqichda, bir etapdan ikkinchi etapga, bir darajadan ikkinchi darajaga, uchinchi darajaga o'tib aylanib turadi. Shunda avvalgi 40 kunda nutfa holatida, bir tomchi suv holatida, ikkinchi 40 kunlikda esa bu laxta qon holatida bo'ladi, uchinchi 40 kunlikda esa bu mudg'a holatida tishlaydigan bir tishlam go'sht, bir parcha go'shtdek bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raybin min al-ba'ti fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghah." Ey insonlar, agar sizlar tirilishdan shubhada bo'lsangiz, shakda bo'lsangiz, biz sizlarni, ya'ni sizlarni otangiz Odam alayhissalomni tuproqdan yaratganmiz. So'ngra nutfadan bir tomchi suvdan, so'ngra alaqa, laxta qondan, quyuq qondan, undan keyin yana bir parcha go'shtdan sizlarni yaratganmiz deydi. 4-chi foyda, jonni puflash vaqti 4 oy o'tganidan keyin bo'lar ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislarida kelgan: "Tumma yursalu ilayhi al-malak", keyin unga farishta yuboriladi. Imom Navoiy aytadilarki, bu gaplarning zohiri shuni bildiradiki, farishtani yuborish 120 kundan keyin bo'lar ekan. Shunga ulamolar jonni puflash faqatgina 4 oydan keyin bo'lishiga ittifoq qilganlar. Agar jon puflangandan keyin, ya'ni 4 oydan keyin bola tushadigan bo'lsa unda yuviladi. Hukmi shu. Va kafanga solinadi va unga janoza namozi o'qiladi va musulmonlar qabriga qo'yiladi. Ikkinchi nimasi, ya'ni bola 4 oydan o'tganidan keyin uni tushirish harom bo'ladi. 5-chi foyda, farishtalarning ichida bolani jonini pudashga qo'yilgan farishtalar bor. Farishtalar juda ham ko'p, har birlarini o'zlariga xos amallari bor. Jibril alayhissalomga vahiyni yetkazish topshirilgan, Isrofil alayhissalomga surni puflash topshirilgan va Mikoil alayhissalomga yomg'ir topshirilgan va Malikka jannatning xazinachisi u kishi va shuningdek farishtalarning har birlarini o'zlarini amallari bor. Bu yerdan ayrim farishtalar borki, qayerda zikr bo'lsa, shu zikr bo'layotgan joylarga borib, shularni qidirib yuradigan sayyoh farishtalar ham bor. Ayrim yana farishtalar bor, qabrdagi mayyitni, o'lgan odamni savol-javob qiladigan farishtalar ham bor. 6-chi foyda, farishtalar bandalar, Allohning bandalari. Ular buyuriladilar, ular qaytariladilar. Alloh taoloning demak buyruqlarini ular bajarishadi, qaytargan ishlardan qaytishadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning so'zlarida fayu'maru bi arba'i kalimatin deyildi. Farishtaga o'sha embrionga, uning taqdiriga bog'liq 4 so'zga buyuriladi. Farishtalarning amallari Alloh taologa ibodat qilish va unga to'at qilishdir. Alloh taolo aytadi: "Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun." Ular kecha-yu kunduz Alloh taoloni poklashadi, Alloh taologa tasbih aytishadi va bo'shashmaydi deydi. Yana Alloh taolo aytadi: "Va man indahu la yastakbiruna an ibadatihi va la yastahsirun." Uning huzuridagi farishtalar Allohga ibodat qilishdan takabbur qilmaydilar va malollanmaydilar deydi. Yana Alloh taolo aytadi: "La ya'sun Alloh ma amarahum va yaf'aluna ma yu'marun." Ular Alloh taolo buyurgan farmonlariga isyon qilmaydilar, osiylik qilmaydilar va ular buyuriladigan narsalarni bajaradilar, qiladilar. 7-chi foyda, qazo qadarga iymon keltirish vojib, farzdir. Alloh taolo aytadi: "Inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar." Biz har bir narsani taqdir bilan yaratganmiz deydi. Yana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hozirgi hadisdagi so'zlari: "Va yu'maru bi katbi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi." Ya'ni o'sha embrionga tegishli bo'lgan 4 kalimaga farishta buyuriladi, undan keyin aytildi rizqini yozishga, shunday ketgan. Demak, har bir ish yozilgan, u hal qilingan, bo'ldi, bitgan. Taqdirni 4 martabasi bor, bunga Qur'on va sunnatdagi dalillar dalolat ko'rsatgan, ulamolar bularni bayon etib, tartiblab berganlar. Birinchi taqdirning martabasi, Alloh taolo barcha narsalarni, mavjudotni, bo'ladigan narsalarni hammasini bilgan. Yo'q narsalarni hammasini bilgan. Bo'lishligi mumkin bo'lgan narsalarning barchasini bilgan va bo'lishligi mumkin bo'lmagan, mustahil bo'lgan, muhol bo'lgan narsalarni ham bilgan. Alloh taolo bu narsalarni hammasini bilishligi, ya'ni ilman hammasini bilib olgan. Shuning uchun Alloh taolo nima bo'lganini biladi va nima bo'lishligini biladi va bo'lmagan narsa agar bo'ladigan bo'lsa yana qanday bo'lishini ham biladi. Bunga dalil Alloh taoloning so'zi: "Lita'lamu anna Alloha ala kulli shay'in qodirun va anna Alloha qad ahata bi kulli shay'in ilma." Alloh barcha narsalarga qudratli ekanini bilishinglar uchun va hamda barcha narsalarni ilmiy tomondan ilman egallab olganini bilishinglar uchun 7 osmon, shuningdek shu kabi yerlarni yaratdi deydi. Sahihayinda kelgan hadisda Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhumadan u kishi aytadilarki, su'ila an-nabiy sallallohu alayhi va sallam an avladil mushrikin فَقَالَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den müşriklerinin farzandları qayerda bo'ladi deb so'rashganda ular qanday nima amal qiladigan bo'lishini agar tirik qolganida Alloh taolo yaxshiroq bilgan dedilar. Ular agar hayot ko'rganda qanday amal qilmoqchi bo'lishini Alloh taolo yaxshi bilgan dedilar. Ikkinchi taqdirning martabasi Alloh taolo barcha narsalarni qiyomatgacha nima bo'lsa hammasini yozib qo'ygan. Alloh taolo aytadi: "Alam ta'lam anna Allohu ya'lamu ma fis samai wal ard inna zalika fi kitab inna zalika 'ala Allohi yasir." Ey payg'ambar, Alloh osmon yerdagi narsalarni bilishini, bu narsalarni hammasi Lavhul Mahfuzda yozib qo'yilganligini bilmadingizmi?" dedi. Bu narsalarni hammasi Allohga osondir dedi. Yana Alloh taolo aytadi: "Va kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin." Biz barcha narsalarni Lavhul Mahfuzda belgilab va tafsir yozib qo'yganmiz dedi. Sunnatda kelgan Abdulloh ibn Amr ibn al-Asning hadislari, bu hadisda Alloh subhanahu va taolo xalqlarning taqdirini osmonu yerni yaratishdan 50 ming yil oldin yozib qo'ygan. Uchinchi taqdirning martabasi Alloh taoloning mashiyati, ixtiyori. Alloh taolo iroda qilgan narsa bo'ladi, iroda qilmagan, xohlamagan narsa bo'lmaydi. Alloh taolo aytadi: "Innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun." Uning ishi bir narsani bo'ldirmoqchi bo'lsa, yaratmoqchi bo'lsa, nima deydi? Bo'l deydi, bo'ldi, bo'ladi u. Ishi shu, farmoni shu. Yana Alloh taolo aytadi: "Va ma tasha'una illa an yasha Allohu robbul alamin." Sizlar faqat Alloh robbul alamin xohlagan narsani xohlaysizlar deydi. Yana Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan keltirgan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki: "La yaqulanna ahadukum Allohumma ighfirli in shi't, Allohumma arhamni in shi't, liya'zim fi ad-du'a'i fa inna Alloha sani'u ma sha'a la mukriha lahu." Sizlarning birontangiz: "Ey Alloh, xohlasang meni kechirgin, ey Alloh, meni xohlasang rahm qilgin" deb aytmasin. Duo qiladigan bo'lsa, duosida azmu qaror bilan, mustahkamlik bilan qattiq turib duo qilsin. Chunki Alloh taolo o'zi istagan narsani qiladi. Alloh taolo majbur qilmaydi dedi. 4-chi taqdirning martabasi Alloh subhanahu va taolo barcha narsalarni yaratib qo'ygan, barcha narsalarni Alloh taolo paydo qilgan. Yaratgan narsalarga Alloh taolo to'la qudratli zotdir. Alloh subhanahu va taolo har bir qiluvchi insonni va uning amallarini, har bir harakat qiluvchini va uning harakatlarini, har bir sokin turgan insonni va uni tinch turishni hamma holatini Alloh taolo yaratuvchidir. Alloh taolo aytadi: "Allohu xoliqu kulli shay'in va huwa ala kulli shay'in vakil." Alloh barcha narsalarning yaratuvchisidir. U barcha narsalarga vakil, homiy va hamda saqlaguvchidir. Yana Alloh taolo aytadi: "Vallohu xalaqakum va ma ta'malun." Alloh sizlarni ham va sizlar qilayotgan amallarni ham yaratuvchidir. Imom Buxoriy sahihlarida keltirgan hadisda Imron ibn Husayn radhiyallohu anhumadan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Kanallohu va lam yakun shay'un g'ayruhu. وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والارض." Allohdan o'zga biron bir narsa bo'lmagan. O'shanda Allohning arshi suvning ustida bo'lgan va zikrda, Lavhul Mahfuzda Alloh taolo barcha narsalarni yozib qo'ygan va osmonlarni, yerni yaratgan dedilar. 8-chi foyda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning so'zlarida: "Va yu'maru bi katbi arba'i kalimatin." 4 kalimani yozishga buyuriladi farishta. Bu yozishlik umrida bo'ladigan narsalarga tegishli bo'lgan taqdirul umri, taqdirot deyiladi. Bu hozirgi hadisda keldi. Tarjimasini aytib berdik. Bu taqdir Lavhul Mahfuzda bo'lgan taqdirdan boshqacha. Umrda bo'ladigan taqdiri o'zgartirishni, o'chirishni qabul qiladi, ya'ni o'zgartiriladi, o'chiriladi. Lekin lavhul mahfuzdagi narsa umuman o'zgarmaydi, o'zgartirilmaydi. Shu ma'nodaki Alloh taolo lavhul mahfuzda yozib qo'ygan narsa o'chirilmaydi, o'zgartirilmaydi. Alloh taolo aytadi: "Yamhullohu ma yasha'u va yuthbit va 'indahu ummul kitob." Alloh xohlagan narsasini o'chirib tashlaydi va xohlagan narsasini qoldiradi, ustuvor qiladi deydi. Va uning huzurida ummul kitob, lavhul mahfuz Allohning huzuridadir, u o'zgarmas kitob. Sheyx Sa'di aytadiki, yamhullohu ma yasha'u va yuthbit, Alloh xohlagan narsasini o'chiradi va xohlaganini qoldiradi degan so'z Alloh taolo xohlagan, ya'ni taqdirotni Alloh taolo o'chirib tashlaydi va xohlaganini qoldiradi. Bu o'chirishlik va qoldirish ilmida avvalda azalda bilgan va qalami bilan yozib qo'ygan narsadan boshqa deydi. Bu lavhul mahfuzdagi narsa hech qachon o'zgartirish yoki o'rnini almashtirishni qabul qilmaydi. O'zgartirilmaydi, almashmaydi. Chunki bu muholdir. Alloh taoloning ilmida noqislik yoki xalal bo'lishligi muhol narsa. Hech qachon bo'lmaydi. Shuning uchun Alloh taolo aytadiki, "Va indahu ummul kitob", uning huzuridadir ummul kitob, lavhul mahfuz. Hamma narsa, barcha narsa faqat shunga qaytadi. U aslidir. Qolganlari uning far'lari, uning shoxlari o'shanga tobeandir. O'zgarish, o'rni almashishligi umrdagi holatda bo'ladi. Demak, inson duo qiladi, boshqa qiladi, o'sha sabab bo'ladi. Lavhul mahfuzdagi narsa hech qachon o'zgarmaydi. Shuning uchun Umar radhiyallohu anhu aytarkanlarki, "Allohumma in kunta katabtani shaqiyan famhuni va kutubni sa'ida" degan ekan. "Ey Alloh, agar meni badbaxt qilib yozib qo'ygan bo'lsang, meni o'chirib baxtli qilib yozib qo'ygan" degan ekan. Bundan maqsad farishtalarning sahifalaridagi narsalar, o'shani yozish. Lekin lavhul mahfuzdagi narsa hech qachon o'zgarmaydi. Uchinchisi, bir yilda bo'ladigan taqdirot. Mana shu yil nima bo'ladi? Bu har yili qadr kechasida bo'ladigan taqdir. Bunga dalolat etadigan oyat Alloh taolo aytadi: "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Ya'ni o'sha qadr kechasida hikmatli ishlarning barchasi hal qilinadi, yechiladi, farmon beriladi. Mana shu yil nima bo'ladi? Alloh taolo shu kecha hal qiladi. To'rtinchisi, bu kundalik bo'ladigan taqdir. Bunga dalolat etadigan narsa kullu yawmin huwa fi sha'n. Alloh taolo har kuni bir ish amaldadir. Buning tafsiri xusida kelgan, Alloh taoloning ishi u xohlagan kishini izzatli qiladi. Xohlagan kishini izzatli qiladi, xor qiladi, ko'taradi, pasaytiradi, beradi, qaytaradi, boy qiladi, kambag'al qiladi, kuldiradi, yig'latadi, o'ldiradi, tiriltiradi, bundan boshqa amal. Har kuni bu Alloh taoloning ishi shu ekan. 9-inchisi, solih amal qilishlikka va hamda solih amallarni ko'paytirishga targ'ib. Chunki inson o'limi qachon kelishini bilmaydi. Alloh taolo aytadi: "Vasari'u ila mag'firatin min robbikum va jannatin 'arduha as-samawati wal ard." Robbinglardan bo'lgan mag'firatga va hamda eni osmonlar u yerlardek bo'lgan jannatga shoshilinglar. Yana Alloh taolo aytadi: "Sabiqu ila mag'firatin min robbikum." Robbinglar tomonidan bo'lgan mag'firatga shoshilinglar. 10-inchisi, Alloh taologa tavakkul qilish. Kambag'allikdan inson qo'rqmasligi, chunki rizq yozib qo'yilgan. 11-inchisi, insonlar ikki qismga bo'linadilar. Uchinchisi yo'q. Baxtli bo'ladi, baxtsiz bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Fariqun fil jannati va fariqun fis sa'ir." Bir guruh jannatda bo'lsa, yana bir guruh do'zaxdadir. Alloh taolo aytadi: "Fa ammal ladina shaqu fa fil nari lahum fiha zafirun va shahid." Endi badbaxt bo'lgan kimsalarchi, ular do'zaxda qoladilar. Ularning oh-vohlari, faryodlari eshitilib turadi. Ular oh-voh faryod qiladilar. Yana Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Va ammal ladina su'idu fa fil jannati xolidina fiha." Ammo baxtli bo'lgan zotlar esa insonlar, ular jannatda bo'ladilar, jannatda abadiy qoladilar. 12-inchisi, amallar oxiriga qarab turib hisobga olinadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Innamal a'malu bil xawatim." Amallar faqatgina nihoyasiga qaraladi. Har bir inson, har bir musulmon albatta ichki dunyosini poklab yurishlikka haris bo'lish kerak. Tashqi dunyoingizni qanday poklasangiz, o'zingizga qarasangiz, zibzinat bersangiz, ichingizni ham xuddi shunday tozalab, poklab, ichingizga zibzinat berishingiz vojib ekan. 13-chi foyda ma'siyatdan, gunohlardan hushyor bo'lish kerak, uzoq bo'lish kerak. Xossatan odamlar ko'rmaydigan yashirin gunohlardan saqlanish kerak. 14-chisi inson o'zining solih amalidan aldanib qolishdan hushyor bo'lish kerak. Jihodidan aldanib qolmaslik kerak bo'ladi. 15-chi foydasi insonga bandaga jannat juda ham yaqindir. Shuningdek do'zax ham bandaga juda ham yaqin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Innal jannata aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wan naru mithla dhalik." Albatta jannat sizlarning bittalaringizga oyoq kiyimini ipidan ham yaqindir dedilar. Do'zax ham xuddi shunday deb aytganlar. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Alloh taolo eshitganlarimizga amal qilishni o'zi nasib aylasin.